irakurriko dudana, dala zen. Bai, nik irakurriko dudana aldatxa eta barealaia baratze kooperatiben izenean izango da. La Kasita Gaztetxean bi baratza kooperatiba gaude, bien artean 40 familia ingururentzako barazkiak ekoizten ditugu Beizama eta Ibarlan ditugun baratzetan. Modu autogestionatu eta parte hartzailean funtzionatzen dute baratzek eta nekazaritza ekologikoan oinarriturik lantzen dugu lurra. Garaiko eta kalitatezko barazkiak ekoizten ditugu eta astero-astero saskietan banatzen dugu usta Gaztetxean. Ekimen honek gure elikadura osasuntsuagoa eta ingurugiroarekiko errespetuan oinarritua izan dadin balio du. Baita honen inguruko kontzientziak pizteko ere. Are gehiago krisi garai hauetan ekonomia lokala eta sustenigarria sortzen ari gara guztia Gaztetxea baliatuz. La Kasitaren ibilbidean hainbat izan dira horrelako ekimen batetara eraman gaituzten ekimenak, tailer eta jantoki vegetarianoak eta veganoak, agroekologiari buruzko jardunaldiak, hitzaldiak, tailerrak eta bar. Guzti horiek gure bizi eredua aldatzeko grina eta gogo eman digute bestelako elikadura, nekazaritza, ekonomia eta gizarte eredua sortzeko grina azken finean. Egitasmo txikiak izaten jarraitzen duten arren, geroz eta balio handiagoa duten ekimenak direla uste dugu eta horrelako askoz gehiago sortuko direlakoan gaude.